رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتت سودا، بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرْ وَتَابْ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو دوبارہ سے صاف ستھرا بنا دیتے ہیں کہ انسان اگر توبہ استغفار کر لے تو اللہ رب العزت اس کو اطمینان والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم استغفار کرو، بخشش طلب کرو اپنے رب سے اور اس کی طرف توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، اللہ رب العزت جب تک چاہیں گے تمہیں طمانینت کی زندگی عطا فرما دے، سکون اور وقار اور طمانینت اللہ تمہارے مقدر میں کر دیں گے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت انسان کے رزق میں فراوانی کر دیتے ہیں، اس کے مال و دولت کو بڑھا دیتے ہیں، نیک اولاد نصیب فرماتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ نوح علیہ الصلاة والسلام نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پہ موسلا دھار بارشیں نازل فرمائیں گے، ویمددکم باموال، تمہارے مال و دولت میں فراوانی پیدا کر دیں گے، وبنین، تمہیں نیک اولاد سے نواز دیں گے، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں باغات کے مالک بنا دیں گے اور تمہارے لیے نہروں کا بندوبست فرما دیں گے۔